technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się Tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 18. Krystian Hanke, przed nami ostatnia godzina naszego spotkania, a teraz serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie będzie pilotażu. Ustawa trafi do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą sieć szpitali. Prezydent Radomia pisze do wojewody mazowieckiego w sprawie zarzutów, jakie stawia mu CBA. Samorządowiec zapewnia, że nie złamał prawa. Szczegóły za chwilę. Prezydent Rosji uważa, że uczestnicy ostatnich antyrządowych demonstracji powinni zostać ukarani. Ludzie żądali wyjaśnień w sprawie majątku premiera Rosji. Senatorowie nie zgodzili się na poprawki opozycji, żeby przeprowadzić w dwóch województwach pilotaż nowych zasad finansowania szpitali. Projekt przyjęli w całości, więc został już tylko podpis prezydenta. Zgodnie z nowelizacją szpitale, które wejdą do sieci, będą mieć zapewnioną określoną kwotę. Pozostałe będą musiały brać udział w konkursach. Na ryczałtowe finansowanie szpitali ma być przeznaczonych 91% środków pochodzących z NFZ-u. Aneksowanie tych umów kolejny już rok, ono nic nie daje. Jeżeli nie wprowadzimy aneksowania, trzeba rozpisać konkursy. W konkursach jesteśmy pewni, że niestety właśnie te szpitale, do których zgłasza się zwykły Polak, one by niejednokrotnie w tych konkursach przegrały, a jeżeli by dostały finansowanie, to musiałby tak zejść z ceny, że wtedy by zaczęły się dla nich potężne problemy finansowe. Natomiast w ocenie senatora PO Tomasza Grodzkiego ustawa niewiele zmieni w dotychczasowej działalności służby zdrowia w Polsce. Wypracowano ustawę, która zanosiła się na dość rewolucyjną, a na końcu, jak sami ministrowie mówili, to jest tylko drobna korekta. Słowo kontrakt zostało zamienione na słowo ryczałt, ale ten ryczałt będzie dokładnie tak samo obliczany z ilości wykonanych procedur, z tabeli jednorodnych grup pacjentów i z wyceny, która jest niezmieniona do tej pory. Pierwsze placówki zakwalifikowane do sieci szpitali w każdym województwie zostaną ogłoszone w czerwcu. Według ministra zdrowia te zmiany poprawią jakość leczenia i sytuację pacjentów. W serwisie trójki teraz o liście i zapewnieniach prezydenta Radomia. Radosław Witkowski napisał do wojewody mazowieckiego. Zapewnia, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie złamał prawa. Jak przypomina nasza reporterka, ta korespondencja jest wynikiem zarzutów, jakie CBA postawiło samorządowcowi na początku roku. Konsekwencją działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego był wniosek do Radomskiej Rady Miejskiej o wygaszenie mandatu prezydentowi miasta. Jednak radni uznali, że nie ma do tego podstaw. Wtedy sprawą zajął się wojewoda i poprosił Radosława Witkowskiego o wyjaśnienia. Moje powołanie było zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Jeśli argumenty prezydenta nie przekonają wojewody, ponownie przeanalizują je samorządowcy, a potem sąd. Tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik. Każdy ma prawo do obrony i to dopiero sąd zdecyduje, czy prawo zostało złamane czy nie, chociaż no, jest to sytuacja bardzo niekomfortowa dla prezydenta, jak i dla miasta. W podobnej sytuacji jest prezydent Lublina, któremu w zastępstwie radnych mandat wygasił wojewoda. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Prezydent Rosji Władimir Putin przekonuje, że popiera walkę z korupcją. Jednak jego zdaniem ostatnie demonstracje to walka polityczna i osoby, które brały w nich udział, powinny zostać ukarane. To przypomnijmy, w ponad 80 miastach Rosji w niedzielę odbyły się antykorupcyjne marsze. Rosjanie domagali się, aby organy ścigania zbadały, czy rzeczywiście premier Dmitriew i Miedwiediew stworzył sieć nielegalnych powiązań finansowych, dzięki którym zdobył ogromny majątek. Takie informacje przekazał opinii publicznej lider opozycji Aleksiej Nawalny. Z Moskwy o tej sprawie Maciej Jastrzębski. Po niedzielnych demonstracjach w Moskwie zatrzymano ponad 1000 osób, z których część została skazana na kilkudniowy pobyt w areszcie. Dmitrij Miedwiediew do tej pory unika komentarzy na temat stawianych mu zarzutów, natomiast głos w sprawie antykorupcyjnych demonstracji zabrał prezydent Rosji. Władimir Putin oświadczył, że wykorzystywanie tematu walki z korupcją doprowadziło do krwawej arabskiej wiosny i tragicznych wydarzeń na Ukrainie. Dlatego walka z korupcją tak, a wykorzystywanie tego instrumentu dla doraźnych celów politycznych nie. Wszyscy, którzy wychodzą poza ramy prawa, powinni zostać ukarani. Krytycznie wypowiedzi prezydenta ocenili internauci. Na wielu portalach pojawiły się ironiczne uwagi sugerujące wysoki stopień skorumpowania władz Rosji. Użytkownicy rosyjskiego netu żartowali, że walka Putina z korupcją przypomina walkę pszczół z miodem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 80 tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami będzie mogło mieć szansę skorzystać w tym roku z projektów organizacji pozarządowych pod hasłem Kurs na Samodzielność. Finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostało m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Gdańska. Prowadzi ono orkiestrę, a jak mówiła Anna Cwojdzińska, muzyka to ważna forma rehabilitacji. Oni w środowisku, w którym przybywają, nie mają przyjaźni, kolegów, koleżanek. Ich świat się dzieli. Placówka, dom. W momencie, w którym zaczynają grać na instrumentach, to również jest ogromny trening samodzielności. Te osoby przyjeżdżają codziennie na próby, wyjeżdżają na koncerty zagraniczne. Pieniądze dostał także Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, jego szef Łukasz Szeliga. To, że możemy się cieszyć z sukcesu naszych paralimpijczyków w Rio, to też taka dodatkowa możliwość przeżywania sukcesu i tych wszystkich sportowych emocji, które towarzyszą również sportowi paraolimpijskiemu. O dofinansowanie działalności starało się ponad 500 organizacji, a dostały 375 z nich. Kolejne informacje w skrócie wiadomości o 18.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak to miło, że po tej zmianie czasu można jeszcze o tej porze powiedzieć do końca dnia, spojrzeć za okno i zobaczyć, że jeszcze faktycznie dzień się nie skończył, jasno. Ale za to pochmurno, choć możliwe gdzieniegdzie rozpogodzenia. Przejaśnienia też, przelotne opady deszczu też, nad morzem silniejszy wiatr też. Wieczorem i w nocy chmury nas nie opuszczą, niewiele będzie przejaśnień. Na północy i w centrum może popadać deszcz, a nad morzem wciąż będzie wiało. Temperatura spadnie do 2 stopni na Podlasiu, w Białymstoku między innymi, do 6 stopni w centrum i 9 na krańcach zachodnich. W piątek pogoda się poprawi. To już jutro. Nie ma co ukrywać. Na południu i zachodzie pogodnie, w centrum na zmianie. Trochę pogodnie, trochę niepogodnie, a na północy niepogodnie. Tu pochmurno i przelotne opady deszczu. W Sudetach będzie jeszcze wiatr na dodatek, ale na wybrzeżu będzie już mniej, a znaczy będzie słabszy. I jeszcze temperatura. 14 stopni w Augustowie, w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach 16. No i teraz duży przeskok spróbujemy. Szczecin 19, a Zielona Góra i Wrocław 21. W pozostałych miejscach, no tak pomiędzy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe Mini Countryman. Dodaj moc. Dodaj przestrzeni. Dodaj wrażeń. Przyjdź do salonu Mini. Poznaj nowe Mini Countryman i dodaj swoją historię. Więcej na mini.com.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Drodzy Państwo, miło mi poinformować Państwa, że to jest ten moment, w którym nastąpi rozdawnictwo. Są dwie płyty z cyklu Płyta Tygodnia. W tym tygodniu Birkin Gainsbourg. Nie będę się silił na franczyzę specjalnie, powiem po prostu symfonicznie. Tytuł tego utworu Se Petit Rien. Dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę napisać 71335, a w zasadzie proszę napisać imię, nazwisko i adres oraz jakieś ładne słowo. Nie wiem, do wyboru, do koloru. Byle było ładne i wysłać ten SMS na numer 71335. No i można w międzyczasie sobie posłuchać, czym ta płyta pachnie. Thank you. Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça me vaut rien, ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tous ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié. To było szybkie zapoznanie się z tą płytą, dlatego ten werdykt padnie przed 18.30, jeśli Państwo pozwolą, bo kilka ładnych słów naprawdę przyszło. Dlatego teraz, 12 minut po godzinie 18, zajmiemy się czym? No, to jest na pewno skarb polskiej motoryzacji. Choć już chyba nie jeździ, a może? Reportaż w Trójce. Może gdzie nie, gdzie jeszcze? Skarpeta, sryta, kurołapka się pojawia na polskich drogach, czyli syrenka. Najdłużej produkowany w Polsce samochód osobowy. W tym roku syrenka skończyła 60 lat. W PRL-u była marzeniem niejednej rodziny, do dziś ma swoich wielbicieli. Dlatego zapraszam do wysłuchania reportażu Syrenka po 60 Eweliny Karpacz-Oboładze. Powinien być zapisany jako wzorzec, tak jak jest zapisany gang silniku Harley'a Davidsona. Tak samo ten gang tego silnika syreny powinien być zanotowany w annałach gdzieś tam, bo to jest niepowtarzalne. Żaden samochód tak nie pracuje jak syrena. Pamiętam fajną rzecz, że z syrenkami panowie jak jeździli, to oczywiście w kapeluszach. Każdy miał kapelusz, no i były takie momenty, że nieraz jak jeden drugiego mijał, to kłaniało się, zdejmował kapelusz, no bo jedzie nowiutkim samochodem. To co, spróbujemy się przejechać? No, jedziemy. Odpalimy maszynę. Siadaj, zajmij miejsce. Nie rób mi wstydu. Muszę na biegu odpalać ją. Żeby w ogóle mówić o syrence, to musimy najpierw cofnąć się parę lat wcześniej. Zbigniew Mikiciuk, Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Zaraz po wojnie występuje ogromny kryzys komunikacji w Europie. Brakuje jakichkolwiek możliwości przewożenia ludzi. Pamiętajmy, że nawet autobusów nie było, tylko zamiast autobusów jeździły ciężarówki, które przewoziły ludzi zamiast autobusów pod plandeką albo na zewnątrz. I w całej Europie zapadła decyzja, żeby spróbować budować samochody dla ludu, samochody tanie, z małymi silnikami, najczęściej motocyklowymi. I tak na przykład w Niemczech rozpoczęto produkcję BMW setki. W Polsce zapadły decyzje o stworzeniu polskiego samochodu, takiego małolitrażowego, taniego, popularnego, żeby można było go sobie samemu naprawiać. Ale w odróżnieniu od tamtych państw zachodnich byliśmy na takiej mocno przegranej pozycji, bo musieliśmy stworzyć samochód bez żadnego wkładu dewizowego. Wtedy nie było mowy o tym, żeby można było cokolwiek kupić sobie za granicą, za dolary i dołożyć do samochodu. Czyli z niczego trzeba było stworzyć samochód. I proszę sobie wyobrazić, że kilkunastu wariatów polskich konstruktorów w przeciągu 5 miesięcy, wykorzystując już elementy które były używane w samochodach Warszawa, budują samochód syrenka w ciągu 5 miesięcy. Taka konstrukcja powstaje przez 5 lat, a nie 5 miesięcy. Trzeba być geniuszem. W ciągu 5 miesięcy został zbudowany pierwszy prototyp, który już jeździł, już można go było pokazać. To był 53 rok. A w 54 roku, w styczniu, już znowu wykonano następne w ciągu miesiąca 2 egzemplarze. To był naprawdę fenomen, jeśli chodzi o motoryzację. Proszę mi wierzyć, że jak przejrzymy cały świat motoryzacyjny, nie ma takiego ewenementu. Zostaje uruchomiona w 57 roku produkcja. Rusza już w fabryce w Warszawie na FSO. W początku lat 50. wszystkie większe fabryki zachęcono do podejmowania produkcji ubocznej. Fabryka samochodów osobowych miała produkować domową maszynkę do mięsa. Zrobiono nawet 500 egzemplarzy. Szybko jednak zaniechano tej dość nietypowej w fabryce samochodów osobowych produkcji. W zamian narodził się prototyp Syreny 100. Tak pierwszą syrenę wspomina Jerzy Walczak. Jednego dnia przyciągnięto do nas na dworze, zbudowane częściowo z blachy, częściowo z drewna. To wzbudziło jakąś sensację, jednocześnie chcieliśmy się dowiedzieć, na czym rzecz polega, co to za nadwozie. Okazało się, że jest to nadwozie prototypowe typu syrena. No, byliśmy zaskoczeni, dlatego że Warszawę budujemy tylko z metalu, natomiast to było zbudowane częściowo z drewna i z dermy. Anegdotyczną wręcz historią jest powstanie silnika do syreny. Silnik powstał z zaadaptowanej pompy strażackiej. Pierwsze syrenki przez użytkowników zostały przyjęte z wielką radością, przede wszystkim ze względu na to, że miał to być samochód popularny, tani. Tu mamy syrenkę 104 z roku 1967. Andrzej Kulesza, właściciel dwóch syrenek. Łatwo obliczyć, w tym roku kończy 50 lat. Ciekawostką jest to, że ta syrena jest cały czas w jednych rękach, to znaczy w mojej rodzinie. Kupił ją mój tata w 67 roku. Ja pierwszy raz jechałem tą syrenką w 69 roku. No a w tej chwili jeździ mój syn, jeździ moja wnuczka, czyli jeździ czwarte pokolenie. Od nowości jest u nas w naszej rodzinie i się sprawuje bardzo dobrze. Syrenki mają zamek z prawej strony. Nie wiadomo, czym to było podyktowane. Prawdopodobnie względami bezpieczeństwa, że w tych drzwiach z prawej strony nie jesteśmy od strony jezdni. Można zamknąć, którymi przy krawędzi jezdni. Z tej strony mamy zameczek. Jak się chciało jechać, to trzeba było przyjść, otworzyć prawe drzwi, czyli nie te drzwi od kierowcy, zanurkować tam do środka. Tam jest taki cycek, przepraszam za wyrażenie, wyciągnąć go i wtedy można było drzwi otworzyć z tamtej strony z kolei. Tutaj widać go doskonale. A tutaj też mamy z prawej strony, w tej drugiej syrence. Tu jest taka blokada. Teraz już drzwi nie otworzymy. Wszystko o niej wiem. Całą historię jej znam. 20 grudnia 67 roku pierwszy raz ją zobaczyłem na oczy. Tata ją kupił wtedy. Wtedy było coś takiego, że były takie książeczki oszczędnościowe z składem po 9 i 6 tysięcy i można było wylosować syrenkę. Szansa 1 na 1000, chyba lepiej niż w Totku. 51 samochodów rozlosowano między 51 tysięcy premiowych książeczek PKO. Może choć raz w życiu uśmiechnie się szczęście. Nie, tego numeru nie ma nikt wśród publiczności. I w pewnym momencie tata zorientował się, że on ma tyle tych książeczek, że jak je do kupy złoży, to se kupi. Sprzedał jeszcze motor, no i kupił tą syrenkę. Polmozbycie, to się Polmozbyt nazywało wtedy. I nawet mam rachunek za nią. 74 tysiące złotych kosztowała. Teoretycznie w założeniach było, że one są przeznaczone dla przewodników pracy, dla lekarzy, dla inteligencji. Jeszcze tam różne takie były formy. Ale jeżeli brutalnie nie miało się układu, to nie miało się samochodu. A ta syrenka kosztowała wtedy w granicach 60-70 tysięcy złotych. Natomiast po wyprowadzeniu jej z fabryki można spokojnie było dostać 90-100 tysięcy od ręki, ponieważ była kolejka ludzi, która chciała kupić. Panie dyrektorze, jesteśmy dziś świadkiem urodzin 100-tysięcznego rdzennie polskiego wozu, który jest owocem wysiłku inżynierów, konstruktorów, technologów i robotników, jest owocem ich myśli twórczej, zaangażowania i trudu złotych rąk. Dzisiejszy jubileusz Syreny jest kolejnym sukcesem grupy entuzjastów, którzy nie bacząc na szczupłość zasobów inwestycyjnych i piętrzące się trudności, zbudowali w latach 50. nowy polski wóz małolitrażowy jako wówczas produkt uboczny naszej fabryki. Jest młotek i proszę o symboliczne odbicie. Dyrektor Witold Dryl, naczelny dyrektor fabryki samochodów osobowych na Żelaniu, w tej chwili wybija 6-cyfrowy numer, 100-tysięczna syrena. Inżynier Witold Dryl, naczelny dyrektor FSO, siada za kierownicę 100-tysięcznej syreny i wyprowadzi ją z hali montażowej. Przy szparelu zabrali tutaj robotników, inżynierów, techników, syrena wyjechała poza bramę fabryczną. Syrenka tak elegancko to się nazywała Królowa Poboczy. Dlatego, że rzeczywiście one psuły się. Fabryki nie było stać na porządne materiały. To było z najgorszych rzeczy, jakie tylko można było robić. One rdzewiały. Urządzenia mechaniczne były słabe, słabej jakości. No i przede wszystkim największą wadą, można powiedzieć, syren, to były przeguby jej, które przy skręconych kołach i przy dodaniu gazu natychmiast się urywały. Czyli ktoś, kto jeździł długo syrenką, on wiedział o tym i nigdy nie robił takiego błędu. Ja kiedyś, w jakichś tam dawnych czasach, stałem się posiadaczem syrenki i mój wyjazd z syrenki polegał na tym, że ja przejechałem, nie wiem, 500 metrów i natychmiast urwałem te przeguby. Także byłem przerażony, jak to możliwe, żeby wchodzić w zakręt, dodać gazu, prawda, i zrobiło się chrup-rup. A inni ludzie, którzy po prostu znali ten ból, wiedzieli, po prostu radzili sobie bardzo dobrze. Potem to się nauczył, myślę. Nie, już więcej nie chciałem syrenki. Bałem się tak naprawdę do końca. Te już niestety nie mają tego, te moje syrenki. Obie mają wymienione przeguby na takie normalne przeguby, to jest przerobione i nie ma tego problemu. Co to jest? To hamulec ręczny. To jest, tutaj mamy łącznik ssania, ogrzewanie, klimatyzacja, jak ja mówię, czyli nadmuch świeżego powietrza. Właśnie ssanie. Było ssanie kiedyś. No, to jest do, przy rozruchu zimnego silnika potrzebne takie urządzonko jak ssanie. I teraz już nie ma ssania. Teraz wielu rzeczy już nie ma. Wsiadamy do samochodu, pyk i jedziemy. A ten samochód, jak się przejedzie, nie wiem, powiedzmy 1000-2000 kilometrów, to trzeba się pochylić nad nim, zobaczyć, co go boli, co mu tam piszczy, co się dzieje w nim. Kiedy pojechałem tą syreną do Paryża, gdzieś tam są ślady jeszcze na szybach, jakieś tam plakietki. O, właśnie. Rajd Warszaw i Syren, Warszawa, Nekla, Paryż, 2007 rok. W Paryżu okazało się, że chce się z nami spotkać konstruktor tego silnika, który był w Paryżu. I przyjechał starszy pan, no i podziwiał te 30 syrenek, które przyjechały z jego silnikiem, wszystkie. Bardzo miłe było spotkanie z człowiekiem, który ten silnik zaprojektował. Musimy pamiętać, że było kilka prób syrenką dookoła świata objazd. Nieco niektóre się udały. Właśnie dzięki temu, że po prostu prosty był w naprawie, nie był skomplikowany. On od samego początku był konstruowany z tą myślą, żeby każdy przeciętny Polak mógł tego sobie po prostu naprawić, żeby nie musiał jechać do warsztatu czy tam coś się prosić. No i wtedy części. Nie było tych części. To jeżeli przechodziło się koło sklepu Polmozbycie, a na przykład, jak to się określało w tamtych czasach, rzucili błotniki do syrenki. Nieważne, że te u mnie błotniki były idealnie w tej syrence. Trzeba było komplet błotników kupić i na strych zanieść do siebie, bo wiadomo, kiedy drugi raz rzucą. Takie fajne były czasy. W tej chwili bardzo dużo ludzi do nas na przykład się zgłasza, że wie pana, tam mam do syrenki błotniki tylne, mam klapę, mam to, mam to. Mówi, panie, to jest w stanie idealnym. Wie pan, ja to wyrzucę. Mówi, co ja mam z tym zrobić? Mówi, weźmie pan to? Ja mówię, jasne, że wezmę. Kolekcjonerzy wymieniają się. Wiesz, ty daj mi felgę, ja ci dam błotnik. Ty masz kierownicę, no to daj mi gaźnik, prawda, bo ty masz dwa, to mi niepotrzebne. I to wtedy nie boli. Wtedy to jest lekkie. Taka wymiana jest pozytywna bardzo. Ja jak siadam do samochodu, do syrenki, mam jechać powiedzmy 1000 kilometrów, to ja się mniej boję niż jadąc cywilnym autem jakimś. Bo ja wiem, że jak coś się stanie, to ja jestem w każdej chwili w stanie zreperować ten samochód. Nie ma co się tam psuć. Teraz jak jedzie się takim cywilnym autem, jak się do komputera nie podłączy, to nie ma o czym dyskutować. A tutaj obcęgi, jakieś klucze dwa, trochę drutu, młotek, przecinak i można naprawić ją. Złośliwa nazwa to była skarpeta. Skarpeta od tego, że rzeczywiście ta syrenka, jednak pamiętajmy, że to był samochód z silnikiem dwusuwowym, czyli olej wlewało się do benzyny. I jak tylko ten samochód już był troszeczkę zużyty, to się dolewało więcej tego oleju, żeby on się nie zepsuł. On kopcił strasznie z tyłu i ten smród niedopalonego tego oleju w tej benzynie przypominał właśnie taki zapach starej skarpetki, można powiedzieć. Tak to może złośliwie było, bo dla mnie to był bardzo fajny zapach i charakterystyczny dla tego samochodu. Wcale nie był zły, ale złośliwcy, podejrzewam, nie stać ich było na syrenkę. Tak ją nazywali. Kurłapa dlatego, że zawiasy w drzwiach nie były montowane w przednim słupku, tylko w tylnym słupku. Czyli na przykład, jeżeli jadę przez wieś, otwieram drzwi, to te wszystkie kury chodzące po wiosce można było połapać do samochodu, same wpadały. I tak właśnie powstała kurłapa. Złapanie kury przez ten samochód graniczyłoby z cudem chyba. I otwarcie tych drzwi przy jakiejkolwiek prędkości, no to wyłamie po prostu. Nigdy nie było coś takiego, żeby te drzwi się otworzyły. To jest, między bajki trzeba to włożyć, że te drzwi się otwierały. To jest nieprawda. To były inne czasy. Samochód kiedyś jednak był takim prestiżem w rodzinie czy na podwórku. Ja pamiętam, jak u mnie na Ząbkowskiej samochód był tylko jeden na podwórku i to miała pani, która miała fabrykę lodów, miała samochód marki Skoda. Jak ja kupiłem pierwszy samochód Warszawa, przyprowadziłem te trupa totalnego, rozpadającego się, zardzewiałego, to wszyscy podziwiali, że to taki samochód, drugi na podwórku jest. Dopiero później, prawda, doprowadziliśmy go do stanu użytkowania. Taki samochód, który człowiek sam odbuduje, to jest tak jakby jego dziecko. Ten samochód wzbudza emocje w Polsce. Na świecie jest mało znany. Natomiast w Polsce, gdzie by się syrenka nie pojawiła, to zawsze wzbudza jakąś sensację, wzbudza emocje. No bo każdy ma jakiś sentyment do tych samochodów. Każdy kiedyś miał coś wspólnego z syrenką. To nie ulega dyskusji. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze, zatytułowany Syrenka po 60-tce. A w audycji wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia. Syreny wielbiono, syreny czczono, o syrenach nawet utwory muzyczne pisano. A oto przykład pierwszy z brzegu. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. We'll be right back. bardzo fajny reportaż na temat naszej królowej Szot. Pracowałem w latach 70. w Polmozbycie. Naprawiałem te syreny, serwisowałem nowe i tak dalej. Właściciele tych samochodów to byli wspaniali ludzie. I cierpliwi. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 22 i 7 trójek, 18.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Radosław Mróz. To już ostateczne rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy utrzymał karę 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N., skazanych za zabójstwo rodziców chłopaka w Rakowiskach na Lubelszczyźnie. Kasację, przypomnijmy, złożył prokurator generalny, który argumentował, że zasadne byłoby dożywocie dla oskarżonych. Chciał zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. Kasację Sąd Najwyższy jednak odrzucił. Analizujemy oferty, mówi wiceszef MON, pytany przez dziennikarzy o przetarg na zakup śmigłowców dla polskiej armii. Bartosz Kownacki informuje, że oferty te złożył trzy firmy. Są to oferty od firmy Świdnik i od firmy Airbus, natomiast w przypadku śmigłowców dla wojsk specjalnych są to oferty z mieleckiej firmy Sikorski, ze Świdnika, z firmy Leonardo i trzecia oferta firmy Airbus. Planujemy zakupić 8 śmigłowców dla wojsk specjalnych i także śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych, które będą miały również funkcję ratownictwa morskiego. W przypadku tego rodzaju maszyn wiceszef MON powiedział, że resort planuje zakup 4 maszyn, chyba że cena będzie wyjątkowo atrakcyjna. Wtedy mogą zostać zamówione kolejne 4 śmigłowce. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Grecję za nieprzeciwdziałanie handlowi ludźmi. Grecki Skarb Państwa będzie musiał wypłacić w sumie ponad 500 000 euro skarżącym, czyli 42 nielegalnym pracownikom z Bangladeszu. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 4 lat. Imigranci z Bangladeszu przez pół roku za darmo pracowali na greckiej plantacji truskawki, pilnowani przez uzbrojonych strażników. Gdy poszli się upomnieć o wypłatę, zostali ostrzelani. Strażnicy ranili ponad 30 osób. Grecki sąd potraktował sprawców wyjątkowo łagodnie, zamieniając karę więzienia na grzywnę. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. Słów o pogodzie kilka teraz Państwu nadamy. Wieczorem i w nocy chmur dużo, przejaśnień niewiele, a na północy i w centrum przelotne deszczu opady. Nad morzem będzie wiał porywisty wiatr, temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 9 na zachodnich krańcach. W piątek, czyli jutro, zdecydowanie pogoda się poprawi. Na południu i na zachodzie tutaj słonecznie, bez wyjątku. W centrum troszkę wyjątków się pojawi na niebie, a na północy z tych wyjątków popada również deszcz. W Sudetach będzie wiało, w Augustowie 14 stopni, w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie 16, w Krakowie, Olsztynie 17, a w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Koszalinie i Katowicach oraz Łodzi 18. W Szczecinie 19, w Zielonej Górze i Wrocławiu prawdziwe szaleństwo, 21 stopni i do końca tygodnia będzie wiosennie. A potem będzie troszkę chłodniej, ale będzie padał deszcz, spokojnie. Zawahałem się troszkę poprzednio, ale nie, o śniegu już mowy być nie może. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już dziś o 20.40 w telewizyjnej Dwójce. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I o śniegu być nie może. Pan Tomasz, stały słuchacz, zresztą napisał: jako rowerzysta powiem i wiem, że lepsze wiało niż biało. I tego się trzymajmy. A dwa ładne słowa, jakie wybraliśmy, to miodek i symfonia. No i tak bardzo dobrze. Aleksandra, pani Aleksandra oczywiście do Dobczyc powędruje jedna płyta. Pani Zofia napisała drugie słowo i ta płyta nie będzie daleko wędrować. Kilka kroków w Warszawie zostanie. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze nam się jedno słowo podobało, ale no jakoś tak wybraliśmy. No dobrze, za 24.19 pohałasują troszkę. Offspring w Trójce. A jeszcze jeden temat nam został ważny. Zapraszamy do Trójki. Tym tematem zbliżymy się do ekonomicznej części naszej audycji. Gdy gospodarki świata podnoszą się po kryzysie, wraca temat szpiegostwa przemysłowego, także w Polsce. Próby wynoszenia informacji, podkupywanie pracowników albo korupcja to kłopoty nie jednej firmy. Zdaniem przedsiębiorców to zwykłe złodziejstwo. Aż 64% polskich firm produkcyjnych obawia się cyberataków na systemy przemysłowe, których skutkiem może być na przykład wstrzymanie produkcji. Tak wynika z badań PricewaterhouseCoopers. Łukasz Kister, ekspert do spraw wywiadu gospodarczego, wyjaśnia, dlaczego niektórzy sięgają po nieuczciwe praktyki. Trzeba wyrównywać sobie straty, zdobywać nowe rynki, nowe technologie. Współczesne szpiegostwo gospodarcze to przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych technologii. Poczynając od przechwytywania poczty mailowej, instalowania programowania szpiegowskiego w systemach teleinformatycznych, podsłuchiwanie telefonów komórkowych, co jest jeszcze prostsze niż to, które wykonują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, pozyskiwanie współpracowników, co się nigdy nie skończyło tak naprawdę. Pozyskiwanie osobowych źródeł informacji, gdyż te źródła raczej przynoszą nam największe korzyści. Choćby płacenie sekretarce szefa konkurencji za to, żebyśmy wiedzieli, jaki jest kalendarz, jakie umowy wpływają. Z jednej strony, jakie umowy wpływają i w jaki sposób one są negocjowane i kiedy. Piotr Niemczyk, były wiceszef zarządu wywiadu UOP. Ale też na przykład widzi poziom frustracji zarówno szefa, jak i jego kontrahentów związanych z tym, czy należności są płacone terminowo, czy nieterminowo. Nawet taka informacja może być ciekawa, jak to, czy przepraszam, w stołówce pracowniczej zupa jest ciepła, czy wprowadzono jakiś towar zastępczy. Czy zauważył pan w ostatnim czasie nasilenie większe tych zjawisk? One się sposób bardzo wyraźny ostatnio zaczęły ujawniać. Wojciech Warski, prezes firmy informatycznej, członek Business Center Club. Szczęśliwie również. Zaczęły również organy ścigania dostrzegać ten problem. Walka z tym zjawiskiem stała się nieco skuteczniejsza. A jak pan traktuje przedsiębiorców, którzy się uciekają do tego typu praktyk? To są normalni złodzieje. Gorsza sprawa, że w niektórych środowiskach takie właśnie złodziejstwo danych, złodziejstwo klientów jest przyjęte za pewien prawie ze standard postępowania. Ktoś nie korzysta z tego typu możliwości, a teoretycznie je ma, traktowany jest wzruszeniem ramion na zasadzie frajer. Czy pan osobiście miał okazję doświadczyć takiego postępowania? Dwóch pracowników firmy opuściło ją, kradnąc całe oprogramowanie narzędziowe, kody źródłowe, przenosząc swoją działalność do klientów firmy. A ile pan na tym stracił? No, na tym konkretnym przypadku za kilkaset tysięcy złotych i to prawdopodobnie nie do odzyskania. Wszystkie oceny dotyczące sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej potwierdzają, że nadużycia gospodarcze, że różnego rodzaju czyny niedozwolonej konkurencji, wynoszenie informacji, a także korupcja, że to rośnie. Często zgłaszają się do pana różne firmy polskie z takim problemem lub chcą się zabezpieczyć. Ja zawodowo zajmuję się kontrwywiadem gospodarczym. Jest tych firm coraz więcej. Dużo jest takich prywatnych firm zajmujących się pomocą w wykradaniu danych? Jest ich mnóstwo. Część mówi o sobie, że są wywiadowniami gospodarczymi, ale nie ma wątpliwości, że wiele z nich łamie prawo, by zdobywać informacje gospodarcze dla swoich klientów. Jak bardzo to ważna jest sprawa i od jak dawna świat ją zna i kto się na tych metodach najbardziej bogacił? Chyba najbardziej znane opisy to są działania Japończyków, działania Chińczyków. Generał Henryk Jasik, były dyrektor Departamentu Wywiadu MSW. Oczywiście koncentrowali swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych wokół tych firm i firemek, które rzeczywiście zajmowały się i tworzyły technologię przyszłości. Straty Amerykanów w skali rocznej sięgały dziesiątków miliardów dolarów właśnie za wykradzenie tajemnic i uruchamianie w obcym państwie tego, co powstawało na terenie Stanów Zjednoczonych. To tak będzie trwało. Trwało zawsze. Kiedyś było tak, że przedsiębiorcy często zapraszali do swoich fabryk kontrahentów na wizytę, żeby popatrzeć. Wiadomo, że biznesu się bez zaufania nie da zbudować. Ale Chińczycy potrafią właśnie w czasie takich wizyt całą fabrykę sfotografować i w ciągu miesiąca postawić swoją tuż obok. No to też dlatego nie należy wpuszczać Chińczyków do całej fabryki. No rzeczywiście o nich się mówi różne rzeczy, włącznie z tym, że sprzęt chiński potrafi mieć jakieś tam ukryte urządzenia zbierania informacji. Może jest tym trochę przesady, może nie. Natomiast zawsze warto być ostrożnym. Zawsze. A tym tematem zajął się Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję. Za ścianą kolejny urodzinowy trójkowy koncert. Tych koncertów co niemiara. Świętujemy urodziny razem z Państwem. Bardzo dziękujemy za wszystkie urodzinowe życzenia. To jest taki moment, kiedy na słowo prywatne sobie pozwolę, bo pytani czasami jesteśmy, jak się zaczęła przygoda z trójką, kiedy to chcieliśmy pracować i tak dalej. To było dokładnie 16 lat temu. Tysięczne notowanie listy przebojów programu trzeciego. To był numer jeden. Ja sobie pomyślałem, ale oni tam fajnie świętują. Można byłoby tak poświętować z nimi. To był numer jeden, tak. A thousand wars, the towers rise to numberless floors in space. I could shed another million tears, a million breaths, a million names, but only one truth to face. A million moons, a million fears, a million suns, 10 million years of uncertainty. And I could speak a million lies, a million songs, a million rights, a million wrongs in this balance of time. But if there was a single truth, a single light, a single thought, a single touch of grace. Single point, the Nie inaczej, dokładnie 16 lat temu, 30 marca. A ten pan przedwczoraj tutaj na naszej trójkowej scenie, na naszych już mogę powiedzieć urodzinach. No i co? Warto mieć marzenia chyba. Za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. 20 najlepszych miejsc pracy w Polsce. Dlaczego kandydaci na prezydenta Francji nie chcą mówić o gospodarce? To dziś. Marek Wołos, ekonomista, naszym gościem. Witam serdecznie, panie Marku. Dobry wieczór, witam. Zaczynamy od tych najlepszych miejsc pracy. Jak są wybierane te najlepsze firmy, które oferują takie dobre miejsca pracy? No to najlepsze firmy to są oczywiście firmy, które dobrze płacą swoim pracownikom, ale też zapewniają bardzo dobre warunki pracy. To już przy takim rynku, jak jest teraz, przy rynku bardziej pracownika, myślę, że te dodatkowe właśnie rzeczy, które dostaje pracownik, atmosfera pracy, ale też różnego rodzaju karty, dostęp do prywatnej opieki medycznej, to stawia właśnie tak, bo tego w czołówce pracownika, tych pracodawców, którzy są wysoko na liście, prawda? Trzeba zatrzymać w firmie. Zatrzymać pieniędzmi, zatrzymać właśnie tymi innymi warunkami. Natomiast po drugiej stronie są pracodawcy, ale są też te właśnie najbardziej ciekawe, czy najbardziej wartościowe miejsca pracy, które wiążą się z najwyższymi płacami i najlepszymi warunkami. Tutaj pewnie nikt z nas nie jest odkrywcą, ale pierwsze takie 5 miejsc, które są w różnego rodzaju badaniach, informatyczne. To jest właśnie ta branża teleinformatyczna, nawet 5-10 miejsc, ale pierwsze 4 miejsca są związane zawsze z informatykami. Na pierwszym miejscu jest to na przykład architekt IT, później są różnego rodzaju programiści, starsi, młodsi i tak dalej, i tak dalej. Dopiero na piątym miejscu jest branża poza branżą informatyczną i to jest analityk finansowy, więc dla wszystkich tak naprawdę tych, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością, to do tej pory od wielu lat przede wszystkim liczą się informatycy. To już wiedzą, co powinni studiować, prawda? Tak, liczą się informatycy i myślę, że w przyszłości też tak będzie, bo o ile może programowanie idzie w coraz bardziej takim zaawansowanym kierunku, to jednak właśnie budowa, architektura tych różnego rodzaju rozwiązań informatycznych coraz bardziej się rozwijają. Myślę, że też na przykład cały czas bardzo ciekawie wygląda to, co będzie w przyszłości, różnego rodzaju robotyka i powiązane z tym na pewno różnego rodzaju kierunki, a przechodząc na taki obszar. Tak, bo pamiętajmy, roboty mają zastąpić i to już niebawem ludzi. Panie redaktorze, one już zastępują ludzi, tak? Właśnie. Bo nawet mówimy o robotach, które rzeczywiście montują, spawają auta, ale jak popatrzymy na przykład sobie na sektor finansowy, to tutaj może nie roboty, ale różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, które w zasadzie ułatwiają proces, wszystkie procesy w bankach czy w innych instytucjach, ale zastępują też ludzi. Dzisiaj jednak wszystko sprowadza się do tego jednego okienka. I powiedzmy też, że to dotyczy firm małych, średnich i dużych. Jak popatrzymy sobie i na te firmy, które zatrudniają ponad 500 osób i poniżej 50 osób, to tutaj w czołówce zawsze będą firmy informatyczne, ale firmy też związane z nowymi technologiami tak naprawdę. Co się tam dzieje? Na pewno w tych firmach jest duża, duża konkurencja, jednak konkurencja wśród informatyków jest duża, więc małe firmy też o nich zabiegają, ale to są dobre płace, które mają właśnie ci młodsi informatycy i to jest ta atmosfera i wszystkie warunki jakby dodatkowe. Poza tym, że tak naprawdę wracam do tego informatyka, ale on często jest takim zawodem wolnym. Przecież jako informatyk, jako programista można jednak pracować z dowolnego miejsca pracy i przesyłać tą pracę, powiedzmy, do jakiegoś centrum. W tych firmach dobra pozycja jest kobiet. Wysoka pozycja jest kobiet, bo według tych właśnie ostatnich raportów spora część kobiet, już może nie odnosimy się do branż, pełni tam wysokie funkcje i one są osobami, które, no, mówiąc tak kolokwialnie, są zadowolone z pracy. 40% to rzeczywiście kobiety, które w tym raporcie wypadły wysoko i dobrze. No i to bardzo ważne, wzrost zatrudnienia. No mamy 55% średnio. Tak, no ale jak popatrzymy na rynek pracy, to mamy jednak najniższe bezrobocie już prawie w historii. Ono sięga niewiele ponad 8%. A jak popatrzymy sobie na miasta, tak naprawdę na największe miasta, czy Poznań, czy Warszawa, czy jeszcze inne, to tutaj mamy dosłownie bezrobocie na poziomie błędu statystycznego. W zasadzie jego nie ma, więc rynek pracy jest teraz, no, bardzo, bardzo wysoko oceniany. Zresztą jak ostatnio spotkałem się z przedsiębiorcą z branży transportowej, jak analizowaliśmy jego sprawozdania finansowe, to on ma wzrost kosztów pracy, związany trochę też właśnie z tym, że wozi towary do Francji i za granicę, no prawie rok do roku o 50%. To jest bardzo, bardzo dużo. I mówimy o branży IT, ale no wśród kierowców też są oczywiście bardzo dobre, dobrze płatne posady. Oby tak dalej było. No, nie przypuszczamy, żeby na razie zmieniło się coś. Rynek pracy rośnie bardzo, bardzo szybko i to jest raczej wypadkowa tego, co się działo i będzie działo w gospodarce. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie, Beato. Dzień dobry. Witaj. Witam. Jaka atmosfera dziś panowała na korytarzach unijnych? No już jest takie przygotowanie powoli do negocjacji. Wczoraj był smutek. Wszyscy mówili, że to nie jest najszczęśliwszy dzień dla Europy, no ale skoro Brytyjczycy tak zdecydowali, należy uszanować ich wolę. A teraz rzeczywiście już takie przygotowania, ponieważ jutro przewodniczący Rady Europejskiej ma przedstawić propozycje wytycznych dla Komisji Europejskiej, bo na to ona 48 godzin w imieniu krajów. Tak. I zresztą wczoraj zapowiedział, że w piątek przedstawi te wytyczne za miesiąc 29 kwietnia na szczycie, już oficjalnym szczycie 27, bo do tej pory były spotkania przywódców 27 krajów, ale one nie mogły być nazywane szczytami zgodnie z traktatem, tylko nieformalnymi spotkaniami. No, kiedy teraz już oficjalnie kraj mówi, że wychodzi, zatem 27 oficjalnie na szczycie te wytyczne zaakceptuje i wiemy już, jakie są postulaty unijne, no bo Wielka Brytania ma też swoje, ale Unia Europejska mówi, że najważniejszy to jest ten rachunek brexitowy, czyli pieniądze do zapłaty przez Wielką Brytanię nawet po wyjściu z Unii, te wszystkie zobowiązania z tej perspektywy finansowej. Żeby chciała płacić, a przypomnijmy, że nawet jeśli wyjdzie w 2019 roku, budżet unijny kończy się w 2020, to nie chodzi tylko o rok. Tu jest dziura czteroletnia, ponieważ niektóre projekty przecież są realizowane, czy też rachunki za te projekty są spłacane, zwracane 3 lata po zamknięciu perspektywy. No i już dzisiaj słyszeliśmy przedstawicieli brytyjskiego rządu, że oni mają wątpliwości co do szacunków w Brukseli, tych 60 miliardów euro, że dziura powstanie. Ja z kolei słyszałam od unijnych dyplomatów i urzędników, że te 60 miliardów to jest taka przybliżona, bo niektórzy wyliczyli nawet 111. Więc to jest kluczowe. No i jeszcze ważna sprawa dla Polski, też zagwarantowanie praw Europejczykom na Wyspach. No tam, właśnie, gdzie mieszka zaraz milion naszych rodaków. Powiemy, albowiem tu w Polsce studenci są zaniepokojeni, panie Marku. No studenci przynajmniej... Jak to będzie z ich studiami w Wielkiej Brytanii? Studiami, ale też tak naprawdę co będzie się działo z programem tym Erasmus, z którego korzystają studenci. Ale tutaj myślę, że nie należy się za bardzo niepokoić, bo to Wielkiej Brytanii powinno bardziej zależeć na tym, żeby tych studentów dalej dopuszczać do brytyjskiego rynku. Brytyjskie uczelnie mają i dobrą renomę, ale są jakby dobrze, mają dobrą reputację, bardzo dobry wizerunek. Zresztą z Polski też mnóstwo osób teraz tam studiuje. Łącznie w Wielkiej Brytanii studiuje jakieś 120 tysięcy zagranicznych studentów i to jest bodajże prawie połowa, jeśli chodzi o wszystkich studentów. Wielka Brytania jest tak naprawdę eksporterem nauki i ściąga, za wszelką cenę ściąga studentów, bo nawet studenci, którzy tam studiują, korzystają właśnie ze stypendiów, korzystają właśnie z kredytów, pożyczek, których udziela królowa, więc ten przemysł taki naukowy troszeczkę, tak to można ocenić, bo czasami tak Brytyjczycy będzie mówią. Będzie działał nadal. Bardzo Brytyjczykom zależy i będzie działał. Jedyne, co możemy tutaj powiedzieć, to, czy przez Brexit nie tworzy się takie okienko, żeby korzystały na tym inne kraje unijne i na przykład starały się tych studentów ściągnąć. To tutaj Czyli to bardziej Wielkiej Brytanii będzie zależało, niż będzie blokowała. To przeciwieństwo oczywiście do uchodźców, ale też czy inne brytyjskie właśnie stolice też mamy dobre Panie uczelnie. Panie Marku, jeszcze dwa zdania o producentach żywności polskich, którzy są też zaniepokojeni. No myślę, że tutaj tak łatwo jak z studentami nie będzie. Jednak Wielka Brytania będzie się starała ten swój rynek chronić, przynajmniej w jakiś taki pozorny sposób. Ja bym zwrócił uwagę, że raczej działania takie protekcjonistyczne są w całym świecie i o ile jest to taki silny powód do negocjacji, tak? Na pewno silny argument negocjacyjny, docelowo wydaje mi się, że ułatwienia w handlu żywnością będą, bo to jednak tania żywność wpływa na niższe koszty inflacji, ale walka będzie o to niełatwa. To na pewno. No, działania protekcjonistyczne są w Europie Zachodniej, już nie szukajmy na świecie, ale ta Europa Zachodnia, która dla nas jest problematyczna, chociażby jak mówimy o tym, wiele razy dyskutowaliśmy o modelu społecznym i delegowanych chociażby pracownikach. Tu Europa Zachodnia, tam może dużo powiedzieć o protekcjonistycznym działaniu, ale mi się też wydaje, tak jak panu Markowi, że chyba raczej w tym konkretnym przypadku, już w tym w kwestii wymiany handlowej rolnej, no to nie powinno być problemu, ale oczywiście, no to będzie, to będą negocjacje i trzeba będzie zostawić zyski i straty i każdy będzie podejmował na bieżąco te negocjacje. Ja tylko powiem jeszcze, że choć Komisja Europejska dostanie mandat teraz już w maju, powiedzmy, rozpoczną się negocjacje, to nie będzie tak, że ona dostanie na sztywno ten mandat, bo trzeba będzie podejmować decyzje na bieżąco i unijne kraje muszą sobie zagwarantować, że co jakiś czas te negocjacje będą sprawdzane, a one będą mogły wprowadzać ewentualnie zmiany. I jeszcze jedną rzecz powiedzmy, to nie będą 2 lata. Ja tak sobie wczoraj liczyłam, no jest w traktacie zapisane 2-letnie negocjacje, ale jeżeli rozpoczną się w maju, a muszą skończyć się w październiku, bo potem to trzeba zaakceptować, mamy tylko 1,5 roku do negocjacji. 18 miesięcy no, naprawdę jest bardzo mało, żeby wynegocjować warunki wyjścia, no a później jeszcze warunki przyszłe współpracy Wielkiej Brytanii z Unią. A potem Wielka Brytania wróci do Unii. A niektórzy mówią, wczoraj w Parlamencie Europejskim nawet, szef parlamentu Antonio Tajani powiedział, że właściwie zostawmy otwartą furtkę, bo można zawrócić jeszcze z drogi Brexitu, więc nic nie wiadomo. Dobrze, na 2 minuty przenieśmy się do Francji, czy raczej powiemy o Francji. Niebawem wybory prezydenta, a kandydaci jak ognia unikają tematów gospodarczych. Panie Marku, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że to naturalne. Do tej pory te tematy gospodarcze i obietnice gospodarcze i związane z wzrostem gospodarczym, z obniżeniem stopy bezrobocia, takimi podstawowymi wskaźnikami łatwo dowieść, że one do tej pory nie zostały wypełnione. Jednak wszystkie założenia prezydenta Hollanda no niestety nie przeszły, więc lepiej może nie odnosić się do tematów gospodarczych, a no niestety, ale bardziej odnosić się do finansów publicznych i znowu do obniżenia czy wieku emerytalnego, czy do zwiększania różnego rodzaju wydatków socjalnych, podwyższenia emerytur bez tak naprawdę szukania dochodów. To jest taki pragmatyzm polityczny, ale druga strona tego jest taka już może mniej ekonomicznie, a bardziej socjologicznie, że niekoniecznie właśnie tym głosującym tematy gospodarcze są takie najważniejsze. No właśnie. Ja myślę, że w kampanii wyborczej przede wszystkim liczą się emocje, a nie nudne gospodarcze dane. I najlepiej uderzyć w te wysokie polityczne tony, aniżeli mówić o gospodarce. Też mi się tak wydaje, że to przemawia. Natomiast no czekam, aż ktoś zada pytanie Marine Le Pen, ile będzie kosztował Frexit, to znaczy wyjście Francji z Unii Europejskiej, bo nikt tego nie jest w stanie policzyć. Ja pamiętam, jak mowa była o Grexicie, nikt nie był w stanie. I to zobaczmy skalę. Grecja mała, Francja duża, tu tylko strefa euro, tam no powiedzmy cała Unia. Natomiast no przy Grecji były problemy z oszacowaniem kosztów całego wyjścia Grecji. No nie sądzę, żeby ktokolwiek pokusił się, ale może padnie takie pytanie. Ciekawa jestem, jak pan odpowie. Raczej do tego nie dojdzie. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Marek Wałos i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce.